اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے ہم نے جو بیعت کی وہ اللہ کی رحمت کا سبب تھی، اس سے مشرکین پر مرعوبیت چھا گئی. سنیے، سر پر بیٹھتی تھی اور ظالم ہے کہ نافع بات حضرت ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی سے سن کر کے کہی تھی. نور صاحب کہتی کہ ابن عمر عبادت نافع سے مکل کر رہے ہیں. حضرت سے مراد وہ جنگ ہے جو مسلمانوں کے مابین مدینے میں واقع ہوئی. لشکر شامی نے پہلے مدینہ پر حملہ کیا سنکرے سچنے اور بہت کچھ ناقدنی اعمال کر گئے. اس کی طرف کتاب المغازی میں اشارہ کیا گیا ہے. بیت الرضوان مراد ہے اور اس کی تفصیل مسلم شریف میں بخاری کتاب الاحکام میں آئے گا. بایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحتش معلوم ہوا یہ بیت الرضوان. اور مسلم میں مفصل حدیث میں اس کے ساتھ تصریف آئی. حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ دو بار بیٹھ کی بعض علماء ابن منیر وغیرہ تو فرماتے ہیں وہ میدان کاغذات میں بہت آگے بڑھتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احتیاط مقرر بیعت لی تھی. یہ بات ابن بطال نے کہی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وہ دو آدمیوں کی جگہ پر قتال کرتے تھے، قتال فارس قتال الرازی، اس لیے دو ایک میں دو آدمی تھے اس لیے دو بار بیعت لی. اور حافظ ابن حجر نے آگے چل کر کتاب الاحکام میں لکھا اس میں حضور چاہتے تھے بیعت کا سلسلہ جاری رہے، تخلل متصل نہ ہونے پائے، اس لیے آپ نے دوبارہ بیعت لی. بخاری کتاب المغازی میں اس میں مسلم کی ایک روایت سے اس کی طرف رہنمائی ہوتی ہے. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. چلیے، اور دوسرے نسخے میں میں کہتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا و اخی، یہی ثواب ہے. بخاری کتاب المغازی میں کسی طرح آ رہا ہے ابن اخی فلق ہے. مجاسی اپنے بھائی مجالد کو لے کر آئے تھے جن کی کنیت کو وہ معبد تھی. یعنی ہجرت کی جو خاص فضائل فتح مکہ سے پہلے کرنے والوں کو حاصل ہو گئے، بعد میں حاصل نہ ہو گئے. آپ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کسی مایوت خون ایک محبوب کے متعلق ہے اور تقدیر عبادت ہے عزم الامام علی الناس محل ہو سیما رکھے محل وجو بتا امام سیما لہن بتا حاصل یہ کہ امام اسی بات کا امر کرے تو لوگوں پر ان کی طاقت اسی وقت واجب ہے جب لوگ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات کہہ دے جو ان کی طاقت سے باہر ہو تو لوگوں پر اس کا پورا کرنا لازم. حافظ ابن حجر کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ بخاری لوگوں کو بتا رہے ہیں امام کا حکم ماننا اسے واجب ہے. اگر وہ ایسی بات کہے کہ مخاطبین کے حدود عمل میں ہو طاقت کے اندر. ہمارا خیال یہ ہے کہ ترجمہ تعارف رخ امام کی طرف اور معنی یہ ہے امام کو یہ چاہیے لوگوں کو ایسی بات کا حکم دے جو اس کو کر سکتے ہیں, ایسی بات کا مکلف نہ کرے جو ان کی طاقت سے باہر. فبه قال حدثنا عثمان بن ابي شبر قال حدثنا جرير بن منصور عن ابي وائل قال قال عبد الله لقد اتاني اليوم رجل فسالني عن امر ما دريت ما ارد عليه. عبد الله سيدنا مسعود مراد جي. ما دريت ما ارد عليه فقال اريت رجلا ما دريت ما ارد عليه سمجھ میں نہ آیا کیا جواب دی. فقال اريت رجلا موتيا نشيدا يمرج ما هو مرا. موتي صاحب العذاب جس کے پاس ہتھیار سلاح نشیتن جو نشاط والا تازہ دم یخرجما عمرائنا في المغازي فيعزم علينا في اشياء لا يخصيها فقلت له والله فيعزم علينا في اشياء لا نخصيها. یہ اعلیٰ دن عائل فائل بھی ہو سکتا ہے تو یعزم الحمیر یہ لفظ عمرہ سے سمجھ آتا اور فیعزم بصیغہ الحمیر بھی ہو سکتا اور معنی ہوں گے فیعزم علیہ من جہت الیمین لا نحصیہا. خطابی کہتی ہیں اس کا معنی ہے لا نطلقوہا اور بعض علماء کہتی ہیں مطلب یہ ہے ہمیں نہیں معلوم کی طاعت ہے یا معصیت ہے. معنی اول ترجمے کے مطابق اور مان ساتھی ساری منصوب کے اور خدا شکا کے منصوب. فقلت له والله ما ادري ما اقول لك الا ان كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصا الله يعظم عليك. رسول نے جواب ساتھ جواب دینے سے اس کی خرید کیا. اگر وہ فرماتے ہیں نہ مانو تو اس سے شکل کلمہ لازم آتا ہے اور اگر کہتے ہیں مانو تو اس نے اس کا یہ کہ جب طاقت سے باہر ہے تو ماننا کیسے ممکن ہے. بس انہوں نے حضور کے زمانے کا حال سنا دیا. آپ ہم کو جب کسی بات کا حکم دیتے تو پھر ہم اس کو کر گزرتے. اس سے معلوم ہوا امام کو وہی کام اسی کام کا حکم کرنا چاہیے جس کی لوگوں میں طاقت ہو. وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ اسی طرح یہاں واقع وہی مطلوب ہے فقیر عبادت اذا شک نفسہ فی شیء یا ممکن ہے شکا میں لسقہ کے معنی کی تضمین کر دی گئی ہے اور ابن ابی شیبہ کی مصنف میں یہ بھی سائش صدر ہی سے جو ہٹ کے اس کے دل میں کوئی چیز ایسا آدمی جو تمہارے اشکال کو حل کر دے شاید قدمانہ قریب ہے کہ تم نہیں پاؤ گے. ماضی کی مثال تو تالاب کو اس پانی کی جو پی لیا گیا صاف اور موجودہ زمانے کی مثال اس پانی کی ہے جو پانچ سات پی لینے کے بعد بچ رہا یا گدلا چلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام احوال میں صبح کو قتال شروع کرتے ہوئے اشاد کرتے ہیں کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی تو پھر زوال شمس کا انتظار کرتے ہیں. زوال کے بعد سورج کی گرمی ٹوٹ جاتی ہے اور نشاط کا وقت بڑھتا ہی جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا اقتدار میں وقت نشاط کی رعایت کرنی چاہیے. اگر اتفاق کسی شخص کو لشکر میں سے کہیں جانے کے لیے وہ پیش آ جائے تو امام سے اجازت لے کر کے جائے. حسن مصری اور امام احمد بن حنبل کے یہاں استفان واجب بغیر بھی بخاری کی مسلط ہے, جمہور علماء کے نزدیک مستحق ہے. اس استفان کا فائدہ یہ ہے جو آدمی جہاں پر مقرر ہوتا ہے وہاں امام دوسرے کو مقرر کر دے گا, ورنہ ہو سکتا ہے ایک کی جگہ خالی ہونے سے کوئی کمزوری کی شکل پیدا ہو جائے. چلیے مغیرہ بن مقسم الدین اور حضرت اشتراک مراد بات کرتے ہیں زیادت علی السمن مراد. حسن لا نرى بالبأس فرماتے ہیں کسی کی شادی نہیں ہو اور جہاں تک رخصتی کے بعد دھیان میں جائے تو سنت نے اس کو فیل کیا. اس میں ذمہ دہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ انسان کا ذہن گنا خان ہو جائے اور اس آپ کے ساتھ دھیان سے رکھو جی ہمارے پھر بھی سان جا رہے ہیں اگر بیمار تو خدا کی حالت کے ساتھ بیمار کو جب تاخیر کر لینا چاہیے یہ سمے کہ کوئی خاص کتنا پیدا ہو رہا ہے اور اتنا سال پر لاتے والی بات پیدا ہو جائے. ایسا کچھ کرنا ایسے اچھا نہیں دیتی ایسے دیگر گردے والا ہوں شاید کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لطاف سے اپنی سننے میں لگنے کے بعد گھوڑے کو اڑ لگائی جائے تو سنت میں اس کی اثر موجود ہے اگر انہوں نے تعمیر کر کے یہ سارا پرواہ کیا کہ حکم امام کے ساتھ تقسیم اور ابن بطال وغیرہ نے امام کے ساتھ تخصیص کر دی. اس تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے تو سامنے رکھ کر تخصیص کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے. تبھی تخصیص نہیں تنہوں نے کرنا خطرہ بھی رکھتا ہے اس لیے امام خالی نے بتا دی ضرورت کے ایسا کرنا جائے گا. یہاں بھی امام کوئی تخصیص نہیں ہے. مصنف رحمت اللہ علیہ نے کوئی حدیث یہاں پر ذکر نہیں فرمائی. براہ رنس کی حدیث مذکور کی طرف اشارہ فرمایا ہے. کیا کسی اور سند سے ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن موقع نہیں مل پا چلیے. جال زمانے جائیلا اور جوالا کی جس کے معنی ہیں وہ اجرت جو عامل کو عمل پر ملا کرتی ہے. پھر اس کے بعد مجاہد کے لیے اجرت جس کے آنے طرف دیہات کے لیے دی جاتی ہے اس پر اس وقت اطلاق کیے جانے لگا حملہ مصدر ہے اور اس کا اطلاق قدرت ہم پر بھی ہوتا ہے اور امداد پر بھی ہوتا ہے جو ہدا کر دیے جاتے ہیں. مصنف کا مقصد یہ ہے کہ غالی کسی کمال عمر کو جہاد کے لیے دے سکتا ہے. اگر بیت المال سے دیا جائے یا کسی شخص نے مالا تو دیا تو میرا اختلاف جائز ہے. اور اگر کوئی کسی کا علاوہ اجرت دیتا ہے یا اپنا گھوڑا اجرت پر دیتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مقروض ہے اس لیے کہ عمر کی مقدار مجبور ہے. البتہ اگر دونوں کا ایک ہی دفتر میں نام درج ہو تو پھر مالکیت یہاں جائز ہے اس لیے کہ حقیقت اجارہ نہیں ہے. اور دوسرے حضرات کا ناجائز ہے. ہنٹیہ تو کہتے ہیں یہ استجارہ اطاعت ہے تو جائز ہی نہیں. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد کی روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد فرض کفایا ہے. جو آدمی جہاد میں شریک ہوگا اس کی طرف سے فرض واقع ہوگا اس پر اجرت کا مستحق ہو بھی نہیں سکتا ہے. اور اگر اس طرح سے کوئی کسی کو جہاد میں اجرت پر رکھتا ہے تو امام احمد رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بس اجرت کا مستحق ہے سام نہیں ملے گا. اور قاضی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے حق میں جن پر اجرت فرق جن پر جہاد فرق نہیں جیسے غلام کافر اور رجال احرار پر کے جہاد فرض ہے ان کا استجار اپنے جہاد صحیح کی نہیں. اگر ان کو جہاد پر اجیر رکھا جائے گا تو جہاد میں شریک ہونے کے بعد جہاد ان پر متعین ہو جائے گا فرض ہو جائے گا. اس لیے وہ اس پر اجرت کے مستحق ہی نہیں ہوں گے. وقال مجاہد قلت لي ان ہمارا انغز انغز وقال اني وحي بان وحي نقضي بان قد من مال قلت قال اوصال وحر علي قال ان الرناة لسببه وحي بان يكون من مال في هذا الوجه. وقال امام بخاری نے اس بارے میں جو تذکرہ فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزدیک کسی کو سواری دے دینا جائز ہے اور یہ ہوا ہو جائے گا وجود جائز نہیں. اسی طرح سے کوئی آدمی کسی شخص کو کوئی مال دے دی, یہ بھی جائز ہے. اور اگر بیت المال سے دے دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے, لیکن جس کو بیت المال سے کوئی وظیفہ ملتا ملے گا اس کے جہاد میں صرف کرنا واجب ہوگا. اگر اس نے جہاد میں صرف نہیں کیا تو بیت المال کو واپس کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی جہاد میں چلا گیا مال اس کی ملک بن جائے گا. اللہ مالکیہ ہمارے فرماتے ہیں اگر کسی معین جہاد کے لیے دیا جائے تو اپنی ذات کو خرچ کر سکتا ہے واپسی کے بعد, اور اگر مطلقاً جہاد کے لیے دیا جائے تو بچا ہوا مال دوسرے جہاد میں صرف کرنا ضروری ہوگا. اور امام ابو حنیفہ وغیرہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی کو مال دے دیا جائے تو اس کی ملک بن جائے گا. بعض حنفیہ کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے افضو بھی پھر تو وہ اپنی ضرورتوں میں صرف کر سکتا ہے, مال کا مالک بن چکا ہے. اور اگر کہا جائے افضو بھی عنی تو پھر اس صورت میں اس کو اپنے اوپر صرف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. چلیے دیکھو, بیت المال کو دیا اگر جہاد بیت المال سے کوئی چیز ملی اور جہاد میں نہیں گیا تو بیت المال کو واپس کرنا ہوگا. چلیے اگر کسی نے دیا, چلیے بیت المال نہیں غیر بیت المال کسی اور آدمی نے دیا کہ جزائے اس کے جہاد میں صرف کرنا, پھر آدمی اس کو اپنے گھر رکھ سکتا ہے اور جہاد میں چلا جائے. چلیے مقصد یہ ہے کہ کسی آدمی کو جہاد میں خدمت کے لیے اجیر رکھنا جائز ہے. اگر کوئی جہاد میں خدمت کے لیے جاتا ہے, حضرت پر جاتا ہے, تو اس کو رتنی ملتی ہے شافعی یا مالکیہ فرماتے ہیں صرف قدرت کا مستحق ہوگا. ہاں اگر جنگ میں شریک ہو گیا تو شرکت کی وجہ سے سنگ کا مستحق ہوگا. امام احمد کی روایت دین المالکیہ ایک قول میں ارشاد فرماتے ہیں اگر میدان جنگ میں آ گیا تو وہ سنگ کا مستحق ہوگا. مالکیہ شافعیہ حنابلہ ایک قول میں ارشاد فرماتے ہیں مطلقاً سنگ کا مستحق نہیں ہوگا, تار کرے کرے میدان جنگ میں حاضر ہو یا حاضر نہ ہو. اور اگر کسی کو تصویر کے لیے اجیر رکھا گیا کہ میری طرف سے جہاد کرنا, تو اس صورت میں اختلاف ان کی مالکیہ کرتے ہیں حضرت کا مستحق ہوگا, سہم کا نہیں. ہی مالکی امام احمد رحمت اللہ حضرت کا مستحق ہے. اور حنابلہ کا ایک قول یہ ہے کہ وہ سہم کا مستحق ہوگا, قدرت کا مستحق نہیں. یہی شافعیہ کی یہاں ایک وجہ ہے, اور شافعیہ کی ایک وجہ یہ ہے لا عذر ولا سہم. وقال الحسن وابن سيرين يكسب للأجير من المغنم وعقد عطية بن حيث فاس على نفسه فبلغ سهم الفرس. اگر کسی آدمی نے کوئی گھوڑا لیا تو جو کچھ ملے گا آدھا گھوڑے والے کا ہوگا آدھا میرا, تو امام الزائی احمد اسحاق وغیرہ فرماتے ہیں جائز ہیں. عین ثلاثہ کہتے ہیں، یہ ادارہ موجودہ ہے اس کی حضرت مصر کے مستحق ہوگا. امام بخاری قول عمر کے قائل ہیں کہ نہیں دو الفاظ اس میں آتے ہیں، لوا اور لایا اس میں اختلاف ہے کہ دونوں ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں، دونوں کے حقائق الگ الگ ہیں. بہت سے علماء وحدت کے قائل ہیں اور بہت سے تفریق کے، اور ابن ابی شیبہ اور امام ترمذی نے الویا اور رایات کے لیے الگ الگ ترجمہ منعقد کر کے دونوں کے الگ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہی امام محمد رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، اور یہ تصریح فرمائی ہے کہ لوا امام کے لیے ہوتا ہے اور رایا قائدین لشکر کے لیے ہوتے ہیں. مطلب یہ نکلا کہ لوا بڑا ہوتا ہے اور رایا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جوہری وغیرہ یہ کہتے ہیں الوا دون رایا، رایا امام الجیش کے پاس ہوتا ہے جو ہوا میں اڑتا رہتا ہے، اور لوا قوات کے پاس ہوتا ہے نیزے کے اوپر کپڑا لپیٹ دیتے ہیں، جو علامت ہوتا ہے کہ قائد لشکر یہاں پر موجود ہے. لوا کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے لشکر میں اجتماعیت واقع ہوتی ہے، آدمی اپنے جھنڈے کو دیکھ کر اس کے پاس جمع ہوتا ہے. اگر جھنڈا نہ ہو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کون سا آدمی کس لشکر کا ہے اور کس طرف ہو جائے گا. سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ نے لوا بنایا ہے. جب قوم حضرت لوط علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے قتل دیا تو حضرت خلیل اللہ نے اپنے حسن قدم کے ساتھ ایک لوا دے کر حملہ کیا اور ان کو پکڑ لیا. سوری وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ليس بن سعد قال اخبرني وقيل بن ابي شعب قال اخبرني قال بكر بن ابي مالك بن قرزي ان قيس بن سعيد بن الانصاري وكان قائد لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد الحج فرجل. روایت میں ہے کہ انہوں نے سر کے ایک طرف کنگھا کیا اور دوسری طرف کنگھا نہیں کیا تھا کہ ابھی حدی آ گئی اس پر موقوف کر دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کا مسلک نکلتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ حدی آ جانے کے بعد پھر انسان کو احتیاط کرنا چاہیے اور محرمات احرام سے پرہیز کرنا چاہیے. يحب الله ورسوله وقال يحب الله ورسوله يقتل الله عليه. فإلا رسوله هو يسرى رسول الله فإذا نحن بعليك وما نرجوه فقال فقالوا هذا عليك فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقق الله عليه. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسامة بن هشام بن عروة عن أبي نافع بن جبير قال سمعت العباس يقول للزبير هارون أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركوا جمعيته. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين أن تركوا جمعيته. الله كلام بكيا هو جاء سلام نركوا جمعيته أن تركوا جمعيته سليم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. إمام البخاري نے اس سے اشارہ فرمایا اگر امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مسلمہ پر جہاد کرے گی تو اللہ کفار اور مشرکین کے دلوں میں روب ڈال دیں گے. اسی تعمیم کی طرح اشارہ کرنے کے لیے مصنف رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ منعقد فرمایا ہے. اور یہ روح اس روح کا اثر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. وقول الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله قال مجادل من عند النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال تمہاری دعا سے دعا اکبر پاکشاف نہیں کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں اگر تمہیں بہت حفاظت کرتا ہوں چاہتا ہوں کسی کے بارے میں اپنا دل میں اس کے بارے میں نہ گواری اس کے لیے دعا خیر کرتا ہوں دل صاف ہے لیکن بار بار دوسر میں ہوں کیسے نہیں کر بچے میرے لیے تیار ہے چلو. فلما فرغ من قراءه الكتاب كفر عنده السقط وارتفعت الاصوات واخرجنا فقلت لاصحابي حين اخرجنا لقد امر عمرو بن ابي كبشه انه يخاف ملك بني نصر وبالقاب الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب حمل زاد في الغزو. ابھی بھی نظر استران کہتے ہیں کہ یاد کا جنگ جہاد میں ساتھ رکھنا توکل کے منافی نہیں ہے. اگر شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلم کو مقصد یہ جہاد میں جاتے ہوئے خواب عبادت لانا چاہیے زیادہ راہ ساتھ ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے انسان قوت حاصل ہو. یہ بھی صحیح ہے قرآن کہتا ہے تجربہ چلیے. وقول الله تعالى وقول الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا اس کا تعلق حج سے ہے لیکن حج اہل جہادین اور حج میں تزود کا حکم کہ جہاد میں بھی بدل گئے اور نہ تزود کا حکم. چلیے. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا اسامة بن هشام قال اخبرني اخبرني ابي قال هشام وحدثت عائشة فاطمة نسمع قال صلاه السفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ابي بكر حين اراد ان يهاجر الى المدينة قالت وبالاخر السفرة فقالت فلذلك سميت ذات النطاقين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو اخبرني عطاء بن مسعود تم اگر کسی بھی مطالعہ کر لیتے ہو تمہارے لیے تمہیں بہت اچھا پڑھو. کیا خاص ہے کون جو مطالعے سے اچھا پڑھے کیا تمہارے کر دیا اور اگر مطالعہ نہ ہو تو ہر سطر میں سکتا ہوں کون سے خوب سر اکبر کی روپیہ لانے کے اخبر ان ياتى من سمي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نتزود من حمر حتاتي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب المدينه يعني واپسی میں اور سفر اپنے عموم کی وجہ سے سفر غزو کو شامل استعمال واپسی میں بھی ساتھ ہوتا تھا. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرني بشير بن يسار ان سويد بن النعمان اخبره ان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. وبه قال حدثنا بكر بن مرحوم قال حدثنا عادل بن اسماعيل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في نعله بالانفاض الى له فلقيه عمر فاخبره فقال ما بقاؤكم بعد ابنكم فذكر عمر عليه السلام. بچوں کو کیسے مخصوص منزل مخصوص پر کیسے پہنچے ہو, مدینہ کیسے جاؤ گے, مجھ سے نہیں حضرت فرماتے ہیں لڑا کر آدمی کا امکان نہ ہو تو آپ نے اپنی گردنوں کے لاد لے. اگر شیخ فرماتے ہیں پیار بھی زیادہ نہ لے جائے تاکہ ہم اللہ کی ضرورت پر ہمارے نزدیک کافی کرایہ زیادہ رہتی ہے. ہر شخص کے پاس سواری نہیں ہوتی جو سواری کرتا ہے, اپنا پیشہ بار لیکن کے لاد میں پڑتا ہے. چلیے سیفل باہر کا قصہ ہے. چلو پپلیہ زادنا اتا کار رجل بنا یا کل پیپل یا من تمرتا کار رجل یا باب دلا وہن کار سے تمرتا تکاو بنا رجل یعنی تمرہ کیا کافی ہوتا ہو کار نہ کر وجہ نہ پکڑا ہمیں نہ پکڑنا ہٹا کے ہیں جب وہ دن آ رہا تب پتا چلا ہٹا دے گا بہر پیدا ہو تو کل کا بہت بہت پا کر لگے نہ سمانی تھا اثر یا بنا احببنا قبل نبی لا بین المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب الذات کا مت خلق کا دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی بہن کو اپنے پیچھے بہت کی ضرورت سوار کر سکتے ہیں. لیکن احتیاط محفوظ رکھنا چاہیے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ وہاں دسین کرام کی عادت ہے کہ آداب سفر کی طرح بھی جہاد میں ذکر کرتے ہیں, اس لیے کہ اکثر جہاد میں سفر کی شرط ہے. عمرو بن عدي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عثمان بن عفان قال حدثنا ابن ابي مليكه قال حدثنا قال يا رسول الله يرجو اصحابك بابي حاجه حج وعمره ولا قدر على الحج فقال لا فقال لا اذا بي ولي الدين عبد الرحمن ولي الدين عبد الرحمن فامر عبد الرحمن ان يؤمر عمل الترعين فانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعالم فتح حتى جاء وبه جہاں اور ہر کسی کو اپنے پیچھے سوار کرانا تو ان میں سے ثابت ہے. اور جب ہر آدمی جہاد ہیں اس میں رکاوٹ اقتدار ثابت دلا جسیاتی وجونا وبهي قال حدثنا قد بدر سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يبان ابي تلابدا انا مسجد رضي الله تعالى عنه قال كنت نبي قال ابي سبب رضي الله ابي قال هذا وان لا يسرقون به ما جميعا الحج والعمره وبل سعد الامير المسلم معلوم جميعا مراد الجمره وبل سعد الامير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الرزق على الحمار رزق خلاق تسرا دار کے سکون کے ساتھ کہ معنی ہے ردیف. ردیف وہ جس کو کوئی آدمی سواری پر اپنے پیچھے سوار کرتا ہے, اور معنی یہ ہے کہ کسی آدمی کو ہمار پر ردیف بنانا جائز ہے. اسباب میں جو حدیثیں ذکر کی ہیں اول اسامہ کی حدیث و ترجمہ کے مطابق ثانی عبداللہ بن عمر کی حدیث جس میں اسامہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں حضور کا اسامہ کو اپنے پیچھے فتح مکہ میں سوار کرنا مسل رہا ہے یہ ترجمے کے مطابق نہیں ہے. علامہ نے کہتے ہیں ہمارا اللہ دونوں ارتداد میں برابر ہیں, ہمارا کوئی فرق نہیں. اس میں اشکال یہ ہے کہ ہمار سراغلہ اقوا ہے, اگر اقوا پر ارتداد ثابت ہو تو اس سے غیر اقوا پر ارتداد کے اس بات کیسے ہوگا. علامہ یعنی روم کے باہر یہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے حضور کی توازو بیان کرنا مقصود ہے, اس پر اشکال نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب کو بتانا یہاں مقصود نہیں ہے. اور بہت ممکن ہے مصنف نے ابن عمر کے حدیث سے پہلے بیان چھوڑ دیا یا ترجمے میں وہ یہی مقدم لیتی ہیں. یہ دونوں احتمالات نہ مقام کے مناسب میں امام صاحب امام بخاری رضی اللہ عنہ کے رسوخ کے استنباط کے سواب یہ ہے کہ کہا جائے مصنف نے ارتداء البدل والحج کا ترجمہ منعقد کیا, ارتداء الحج انس کی حدیث سے ثابت کیا اور ارتداء البدل غزو ابن احمد کی حدیث سے, اور دونوں کو سہمتی حدیث سے ثابت کیا. اس لیے سہمتی حدیث کا قصہ مدینے کا ہے, اور جب حضر میں ارتداء جائے جہاں ضرورت کم ہوتی ہے تو سفر میں بدل جائے ہوگا جائز ہوگا. اس لیے کہ حاجت کا حال ہوتا ہے اور جب ارتداف, اور چونکہ اس میں ارتداف الحمار کا ذکر تھا اس لیے تنبیہ الفائدہ کے طور پر امام بخاری نے مستقل ترجمہ منعقد فرما دیا. چلو وبه قال حدثنا فضيلة قال حدثنا مصطفى عن ابي يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن صامت بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجب على حمار على عكاف عليه صفيفة واردف صمت وراءه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس اقاربه الى المكان الذي صلى به صلى فيه قال عبد الله بن بسيط ان صلوا قد صلى من سجده. وبه قال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من اخذ بالركاب ورحمه. کسی کا پاردان تھام لیتے ہیں امت کی غرض سے, یہ غائب ہے, اور بڑوں کے ساتھ ایسا کرنا ان کا اکرام اور ان کی اعانت ہے, اور چھوٹوں کے لیے اس میں کوئی تاخیر نہیں. سنیے کبھی بھی تعلق اپنے ساتھ تعلق کرنا تعلق کرنا مسئلہ ثابت کرنا ہے. قرآن پاک کو دارالحال میں لے جانے کا مسئلہ مرتبہ کیا ہے, اور امام مالک کہتے ہیں مطلق ناجائز ہے, امام طحاوی نے اور ابن منذر نے امام ابو حنیفہ سے مطلق جواز نقل کیا ہے, یہی امام طحاوی نے ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین سے نقل کیا ہے. امام شافعی اور امام احمد وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اگر خطرہ ہو تو نہ لے جانا چاہیے, اور اگر خطرہ نہ ہو امام کی حالت تو کوئی مزائقہ نہیں ہے. یہی امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے. ہدایہ وغیرہ میں تصریح ہے کہ عسکر کبیر میں جائز ہے, سریہ صغیرہ ہو تو خطرہ ہوتا ہے, مکروہ ہے, اور یہی تفسیر محمد بن حسن نے سیر کبیر میں ذکر کی ہے, اور جہاں امام ابو حنیفہ سے نواز نقل کیا جاتا ہے اس سے مراد وہ صورت ہے جہاں قرآن کریم کی بے بدن بے شن ہے. چلیے محمد بن بشر کی روایت امام اسحاق راہو جی تقریب فرمائی, اور اس میں کریہ کا لفظ وارد ہوا ہے. دار فتنی کہتے ہیں کراہ کا لفظ اس سے محمد بن بشر کی روایت نیچے ہے. عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ارض عظيم وهم يعلمون القران مصنف نے اس کو لا کر اشارہ فرما دیا. مصاحب کو لے جانا مکروہ ہے, حافظ کے جانے میں کوئی مذائقہ نہیں, صحابہ قرآن سیکھتے ہوئے تھے. چلیے مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس ترجمے سے وہ سورت ثابت فرمائی ہے کہ لوگوں کے عادات میں سے جہاد میں کہ مردان کارزار میں جو مقابلہ ہوتا ہے تو بابا کے دن تکبیر کہتے ہیں, وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن ايوب عن محمد بن انس رضي الله تعالى عنه قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرج بالمصاعي على عناقه فلما راه قالوا هذا محمد والخميس محمد والخميس فلج الى الحجر فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله اكبر خيبا خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فصار صباح الليل واصبنا حمرا فقبضنا علي بن مدينه.